سورت دخان دیرشم نمبر آیت دے دے پنزیشتمی سپارے پنزیشتما پارا سورت دخان آیات نمبر دیرشم دے مرکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين سوره الدخان کې د مشرکینو اغه شوبوا چې شاید چواوري دا غي جواب انه هو السميع العليم اغه الله چې امي اغه اوريدل والا پوه دي نو اغه مدد کوي يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون یو سلوه ثم نمبر آیات کی جواب د دې زینا حالت ذکر کوي د بني اسرائيلو دیم ورکو دوخان ولقد نجیناهم ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین پتاکه اخلاص کړو ما بنی اسرائیل د عذاب سپکنا من فرعون یعنی د فرعون نا سپک عذاب سپکون کې عذاب هغه څوک هغه فرعون د فرعون نه اخلاص کړو لقد عذاب نه اخلاص کړو دلی بېمانو یا من فرعون من فرعون فرعون لا سوکو چاگه می تبا کرے نور خپری را انو کان عالی من المصرفین ایقیناً او دا فرعون عالیاً سرکش کونکے من المصرفین دا مشرکینونا دلوی عالی و دلوی سرکش و دلوی مشرک بیمانو ولقد اخترناهم علا علم تاقیق ورکلو مندر سرد علمنا مطابق دخل علم ومخلوقات دخل زمانه وآتيناهم من الآيات اور کړیو موږ دې ته دلایلنا آ دلایل چې پای کې بلا او مبي امتحان وکارا انها اولا الا يقولون بشک ذا کسان خام هواي چې ان هي نذدا الا موتتن الاولى مگر مرد موږ اولنه وما نحن بمنشرين او نه موږ بیا د پورته کیدون ګنا یو ځل موږ هم لږه بیا پورته کیګو فاتو بی آبائنا را دیوڑی پلاران زمن را دیوڑی کی زمن پا مشرانو چه دیوی مرگ نروس بیا پورتا کردن را دیوڑی کنا چه کمل شوی دی را دیوڑی زمن نکان سو شو زمن گون نکان سو شو مشران سو شو اینا چه کم انسان دو دنیا نلال بیا داغا پورتا کردن نشتا کفار ہوئی او شوین را دیوڑی کنا زمن مشران دی را پورتا شی اهم خیر ام قوم طبا آیا دی غور دی یا قوم طبا تبا طبا اغسوال اس بادشاہان دی یمن یو بل پسیر داروانو تبا بیا والذین من قبلهم او آکسان جمح کردینو اہلکناهم حلاکلو من دا غیر را انهم کانو مجرمین بشکدیو مجرمان اغوت مجرمان وما خلقنا السماوات والارض او ندی پیدا کری منگ اسماؤن نوز مکی وما بینهما آواش وما بین در دوارو کی لائی بی ان عبس ما اسماؤن نوز مکی عبس ندی پیدا کری ما خلقنا آهما ندی پیدا کری منگ در دوارو لرا الا بالحق مگر در پارا دخکار کولو داک ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیادر خلقنا نکوی اللہ وما اسماؤن نوز مکی عبس ندی پیدا کری دا می د خپل یووالي د پرسر باره می پیدا کړی الا بالحق ندی پیدا کړی ما اسمان نوزمکی مگر د پاره د ښکار کولو د حق چې حق سرګن شي او دې زمکه او اسمانونه او ټول عالم د پیغمبر د مخه پیدا دی که پیغمبر نه وي نو دنیا بنوا نه مونږ اسمانونه او زمکه مخلوقات الله الا بالحق د حق د پاره پیدا کړی اوښه سورت الجن کے سورت زاریات کی ومراشی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا بالحق کلو ما د خپل عبادت د دین لپاره پیدا کړی کلو الا بالحق ما د خپل یووالي لپاره پیدا کړی ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین بشکا تخفیف بشک اورز د جدای وخت د مقرر د ټولو دی یوم پاور لا یغنی مولن عن مولن شیا چې فایده وو نکي یو دو دب دوس نه شیا اندازه ری ولا هم ينصرون ان بده دی ان بده دا د کلیشی یو دوس په دب دوس نه فایده و نه دی ورکه دنیا کې فایده ډیر کم ورکه نو ګور اچنن د الله په عذاب کې گیر دی او نن اغا د یو بل سره اتحادونه به چکو نن می اتحادونه کوي نو اوس د یو بل امداد کولې چې کوم جنو کې براتري شو دا غیره بار منډي وي پیسې ورکی سیګور کی جلسو کی نا نا نا چې دنیا کې د یو بل امداد نشو کول نو د الله په دربار کې وسه امداد کوي یوم لا یغنی مولانا مولن شیا پاول د فایده بون کی لری بنی کی یو دو دبل دوست نشه اندزر عذاب مشرک دوست ولا هم ينصرون انا بده دې امداد وکړي شي د الله د طرف نه الا هو مگر د فایده و مور کوي الا مگر امداد بم کوي مر رحم الله الا لیکن آسو سوچ رحم کوي الله پچاوانی نو هغه بده یو بل ته فایده مر سي شفارش وکړي یو بل فایده ور سي کنه نیکان علما انبیاء صلحا یا لکه سار منگا احادیثو کیوی ده شفارس چې یو شفاعت کبرا ده و بل شفاعت صغرا ده شفاعت کبرا ده تمامی امت ده مخلوق ده پار ده پیغمبر پاک بے کئی او شفاعت صغرا ده آغی گن اقسام ده کلا کلا انسان به جنت تروانی جنت تبزی وچه سنگ جنت تا ارسی گی ده جنت روازی با بندی پاغوانی نو هغه د جنت د دروازې د کولاولو لپاره شفاعت ضروري شفاعت به داغه وو شي دروازه به کولا شودن نه بشي بعض خلک به جنته دوزخ تلار شي د ګناهونو په وجا نو داغه د شفاعت په وجا به الله د جنت ته بوجي او د جهنم نه به خلاص کی بعض خلک به په یو مقام باندې اتريږي خطله بني شي صراط په پول باندې شفاعت شي سات پول باندې به یاد ملاوش دا د شفاعت صغرا ډیر قسمونه دي لکه څنګه چې حوض کوثر دي یو نهر کوثر دي او بل حوض کوثر دي په دې کې فرق دي حوض کوثر دا په میدان د حشر باندې وي او نهر کوثر دا په جنت کې دن نه وي نو حدیث کې چراجي دو پر نالی وي دو نهرونه وي د حوض کوثر او هغه په بیږي د نهر کوثر نه حوض کوثر ته براځي په یو پناله کې بعد د نهر کوثر کو براځي ها د غبین په بل کې با پناله کې با د پي او راځي اګال به یو ځکیږي په حوض کې بجنه کیږي حوض بڑے خستای بیازه من اللبن احلا من العسل تک سپینی وای د غبین نه د بو او حاضر گبین اغا هم پکیوی او دا پوی اغا هم پکیوی نو دازه که دوارا یاد کن پوشه گبین بموی پنالکی با گبین را روانی بلا پنالکی با اوبر را روانی دا جنت دا نیرونونا او اغا با اغا وقتی با اغا خلکو با نسکلشی چه کل خلق با نعایت تگی سخت رز بایی داشت تا پش رز بایی گرمی بایی لکه چې سخت رزي الکه وسکه نور خبر به بیا ګورو خړه ولا باندې شابه بوستته کې شوی هغه سخت رز کې به خلکو باندې چې د حوض کوثر وبو اوس کله شي ناغه به نور حساب کتاب به بیا کې خو چاول منغو بوستو او چې د پنیکانو خلکو او بو اوس کله شي باز پټول غز د قیامت کې به هغه بیا ته کې نشي من شربا منو لم یسما ابدا دا د کوثر وبدي حوض کوثر او نهر کوثر هغه جنتونو کې هغه نهونه وبېږي بیا نو فایده ورګي شفاعت سره چې بچا الله رحم وکړي ها اچره هم نه ژوند نو بس انه هو العزیز دیو د نیکانو خلقو مرسته په کار ده تاییدی په کار ده انه هو العزیز الرحیم بشک د الله دې غالب او مهربان بادشاہ استغفی فرکی یرا ان شجره الزقوم بشک اولاد الزقوم طعام لذیذ خوراک دو ګناګارو دي کل مهله پشان دا ویني پشان دا ویني زو یغلی چې جوش بوي افل بتون پګړو کې دا سه په جوش وي دا خوراک د زقوم دو ونه دو جنا کاغلی الحمیم پشان د جوش د ګرمو بو ها جوشي کې وا الله زمنګ نه پچ کیدا غینا او به دي شي خذو ان سيد مجرم لرا فاتلو راه کې دل لا الى سوا زمنګ جهنم تا ثم صبو فوق راسي يا بوالو لشي د پاسه د سردا من عذاب الحميم د عذاب ګرمنا بیا به ګرم بوالو لشي او به لشي او سکا او بېمانه د عذاب انک انت العزيز الكريم یقینا ته توی العزیز دیر عزتمن دیر غالب الکریم دیر عزتمن وی تاو با پزان بانی معمولی خوارو انا پشتو دیر عزتمن وی نن آغا عزتمن خالق خوارو کی پروت تے آغا عزتمن چه پزان بی دول انا پر خدا آزان بی پارش کاو ارو وقی سری کاو آغا دنیا کی مخوارو کی پریوزی اول تاوان بیدا سے بد حالت تی ان آزا ما کنتم بی تم ترون بیشک دا عذاب دے ویلی بیجی جی تاسو پا دے شکاو او زیر ان المتقین فی مقام امین بیشک متقین با پاغذینو دا امن کیوی بی جنات و عیون پا جنتنو چنو کی بی یلبسونا آغندی بمن دے سندسن من دنو سندسن دن رو ریخمونا و ایستا برق دا غٹ ریخمونا والاو غٹ ریخم با آغندی اللہ دے زمان نصب کی دا غٹ ریخم زکا دن ناو بہر بی کله کله سړی یو کپله واسکټ جوړی نو دن نه طرف ته بیکاره کپله واچي او ځاسم د خلکو نه پټه ده او د پاس نه ښه کپله دا غیر خم په هر او دن به یو شان وي متقابلین مخامخ به یو بل ته ناستی کذالک الوادو کذالک وعده هم دارنګی د مؤمنانو سره وزوجناهم بحور عین ایوزه به کومن کې سره حوری د غټو سترګو والا یا امام بخاری معنا کوي وانکحناهم او په نکاح ورکو موږ دلته هغه حوري د غټو سترګو والا وزوجناهم بحور عین ایوزه به کوم دې سره په نکاح ورکو موږ دلته هغه حوري د غټو سترګو والا چاله د په نکاح خزه درکې خو هم خزه یې کنه یدعونا غالی بدی فیا بدی کې به کل فاکتنا قسمی وی امنین په امن باندې لا یذوقون فیها الموت نبس کی دی پدے کی مرگ اللہ الموت تا ان الاولا مگر مرگ اولنی چکم مرگ دی دا دنیا کی را غلیو آغا مرگنا علاوہ بل مرگ دنی چکم سری کم مقام نصیب شو آغا مقام کی بئی کجو جنت بھی ہو کو دوزخ بھی ہو دوزخ تا یو انسان لار دو گناہون بو جا دا انبیاء و دا فرشتو دا قرآن دا نیختان و خلقو پا شفارس بے اللہ رو باسی دا جنت دا جہنم دا ہونا ووقاهم عذاب الجحيم او بچ به دي دل را د عذاب د جهنم نا فضل من ربك دا فضل دي طرف در افسانه لکه یو حدیث کې راځي جنتیان به وي چې یا الله مونږ ته خدا مقام نصیب شو اسنه چې مونږ ته ونو وزو جهنميان به وي کې دې شي یو ټیم را باندې د مرګ راشي او د دین اخلاص شو دوړو به ورمان دي نو الله به مرغ د ګډ په شکل باندې راوړي هغه ګډ براشي هغه ګډ با همر بوي په شکل د ګډ باندې او د دوزخ او د جنت په منځ کې به هغه علال شي چې هغه ګډ علال شي आवाज وو کې اے جنتیانو دا اخره حالت دې تاسو تاسو له دې نو وطن نشتا او आवाज به جهنميانو ته وو شي اے جهنميانو داستا سو مرگ دے نرستو ساسو بل مرگ نشتا داستا سو مقام دے دے بلتا بویستا سو مقام نو جہنمیان با پچکو شو چی یا اللہ زمون خو یو ارمانو چکے دے شی منگ دے نخلاشو مرگ را شی نو مرگ خو غراغے ختم شد امیشو او جنتیان با خوشحال شی چی منگو یاسی نچ دینا منگو انو وزو پا مرگ باننی خوشی ووقاهم عذاب الجحيم فضل من ربك ذا فضل ذي طرف فضل افسانا ذلك هو الفوز العظيم دار کامیابی لوی فانما يسنه بلسان بشك من سان کړي دی قران راستا په جوا پیغمبر قران می سان کړي دی آسان کتاب دی ګور دا شلون دوته یادېږي همزور ته یادېږي نو موږ نشو یادول لعلهم يتذكرون اما دا خلق یاد لري او دا اسو زمنګ نه یادي دا بار خلق لګیاره سوک لوغان کری سوکو قسمه کې سنباله سوک فارم سره وروړي سوک دانوري سره خيري په دې څنګه ار یو ځان پویا کوي په دې باغونو په دې ټماټرو په دې کې دا کیږي دې کې دا دیږي خپل سوک کې چې دا پاګې ځان پویا کوي دین په مسلو موږ نه پویګو ځان نه خبره کړي لعلهم يتذكرون خامخاچ دی یاد لري فتاقب انتظار کا وته پیغمبر انهم مرتقبون بشک دی انتظار کوونګي د خپل انجام سورت کې د مشرکین شوبا او دغه جواب حکم نه هدا جو ماشه